إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم زما عزت مندو محترم مسلمان نورونو الله رب العالمين د مسلمانانو په منځ کې وحدت یووالی ورورولي مینه صله رحمي ګرځولې ده چې د دوی دا مجتمع یو متعاون مجتمع وي یو بل سره ورورولي وي یو بل سره محبت وي یو بل سره تعاون وي او صله رحمي موجود وي د دې وجې نه رب العالمین ډېر یو عظیم آداب مسلمانانو ته ذکر کړي دي هغه آداب چې په هغې سره د دوی دغه وحدت او ورورولي هغه ټینګه او باثباته پاتې شي او بیا ځینې هغه اسباب چې هغه د دې سبب ګرځي چې د مسلمانانو په منځ کې بې اتفاقي راشي حسد راشي بغض راشي او د هغوی په منځ کې دغه ورورولي ختمه شي زړونو کې یو بل ته حسد او بغض راشي د هغې اسبابو نه مسلمانانو ته تحذیر ورکړی دی پام کوئ دغه دغې نه جدا پاتې شئ دغه اسباب تاسو استعمال نه کوئ ورونو زنی د هغې اسبابونه یو مهم سبب چې د مسلمانانو په منځ کې د فتنې د فساد د حسد او د ورورولۍ د ختمېدلو سبب ګرځي هغې ته وایي سوء الظن بد ګمان کول بد ګمان په مسلمان رور باندې بد ګمان کول بد ګمان معنا څه ده چې ستا د مسلمان رور نه داسې یو فعل یا یو قول صادر شي چې هغه دوه احتماله لري یو احتمال د خیر لري او یو احتمال د شر لري بد لري ته هغه د شر احتمال غالب کړي او په هغه باندې دا ګمان وکړي چې د دې کار باندې بده اراده لرله دا خبره چې وکړه معلومیږي چې دا داسې سړی دی دې ته وایي سوء الظن یو ظاهری سبب موجود نه دی د دغې تهمت لیکن ته د هغه په نیت باندې هغه فتوا لګیې چې دا دا اراده لري دغه کار دوه احتماله لري مثال فطور يورور دي ويلا دا شاد الكورنا روته وروانش دا دو احتمال لري دا سلبه دا كور ولا من مكلي يا غبي خپلواني يا غبي دوستي التا ورغله دي زيارات دا فار ملاقات دا فار او بيرتا كور تروان دي او دا بل احتمال مش تاخد انا خاصه كدا سلب فساد ولا ويو دلتا دا فساد دا فار تلي نو مونتا ظاهري سبب نشتا نو فدي جا كي تاسا فكار نشي فدا باني خاكو مان وكي بد گمان ور باندې ونه کی او یا دا سیداغه د خلینه یو خبره وزي چې هغه دوه احتمال لري نو په هغه ځای کې مونږ باندې الله رب العالمین وای چې بد گمان بنه کوي په خپل رور باندې تر څو فوري ظاهري یو سبب د شر و فساد موجود نه وي نو ته به ښه گمان کې بد گمان به نه کې ورونو بد گمان کول د دې حکم څه دی دا ناروا ده دا حرام دی د گمان قد مکان او ځای چې دی دا زړه دی زړه ځینې ګناهونه لري لکه حسد په زړه کې وي بغض په زړه کې وي دارنګې دغه بدګماني دا په زړه پورې اړه لري او ځینې ګناهونه د انسان داسې دي چې هغه خپل بدن او هغه په اندامونو پورې اړه لري او ځینې ګناه داسې دی چې هغه جبه پورې اړه لري ورونو د بدګمانۍ په نتیجه کې انسان په درې قسمه درې واړو ګناهونو کې مبتلا کیږي هم د زړه ګناه چې په هغه باندې دې بده ګناه وکړه بدګمان وکړه دا زړه پورې تعلق لري د بد ګمان کولو په نتیجه کې یو انسان څه کوي دا هغه مطابعه کوي پلټنه کوي چې راځه دا ګورم چې بیا دلته راځي که نه دا چېرته ګرځي دا څه کوي دا هغه تجسس دې ته وایي تجسس دا بیا په بدن پورې اړه لري دا بله ګناه ده چې د دې نه الله رب العالمین موږ منع کړي یو چې تجسس به نه کوئ د چا پلټنه به نه کوي چې دا څه کوي چېرته ګرځي کوم ځای له ځي څه کوي دا تجسس شو بیا چې انسان تجسس چې هغه بدني ګناه ده د اندامونو پورې اړه لري ته به وځي په لاره کې به کینې اشدار کې به ګورې هلته به ځي ته پسې به ګرځي نو هغې نه وروسته بیا انسان قولی گناه که مبتلا کیگی چه اگه در جب گناه در غیبت دی هر مجلس که چه کینی اگه سری پس بخبری که تا تفتا در اگه سری می بلا رزویل دی چه پلانی کور نرووتا دی تو غیبت در یو مسلمان پا غیاب که در اگه دسی خبری کول چه اگه خواخ نگانی نبی علیه السلام وی غیبت داده چه تخپل یو رور ذکر وکی پا اگه سبانی چه اگه خواخ نگانی او در غیبت گناه سمره دورونو لکه یو انسان چې د خپل مسلمان ورور غوښې خوري نو دې آیات کې الله رب العالمین دغه درې واړه شیان چې یو بل باندې مرتب دي د دې نه موږ او تاسو منې کوي موږ ته آداب راکوي اسلامي آداب فرمایي چې مؤمنانو اجتنبوا کثیرا من الظن د ډېر ګناهونو نه ځان ګمانونو نه ځان وساتئ ګمانونه مه کوئ چا باندې ولې زنی گناهون اغا گناه ده اغا معصیت ده نو دیر چی نکه نو اغا لک چی گناه ده اغی کم نواقی که گی نو بیاد ده گمان کولو نتیجه و سمره و اغا بانی چه مرتب که گی تجسس نو بیا وای ولا تجسسو چه او انسان بدگمانی پری خود اغا پا چا پسی تجسس نکه ده بدگمانی پا نتیجه که انسان پسی تجسس شروع که گی خپل ځان په یو عذاب کې اچول دي هغه ته د دینه مستغني چې چا پسې وګرځي ستا د هغه سره څه کار دی د خپل ځان باندې اهتمام وکړه خپل ګناهونه دې وګوره چې څونه دي هغې نه ځان وساته الله په دې نه مکلف کړی چې ته د بل چا هغې تجسس کې پلټنه کې څه کوي چېرته ځي څه کوم ځای نه دا پیسې پیدا کوي ته خو په دې مکلف نه یې ولا تجسسو تجسس دا دی چې د یو مسلمان رور د عیبونو پلټنه کوي چې د کې څه عیب دی دا څه کوي د چا کره ځي کوم ځای نه راځي کله چې دا تجسس شروع کړي نو د هغې نه وروسته درېیمه ګناه په دې باندې چې مرتب کیږي ولا یغتب بعضکم بعضا تاسو ځینې د نورو غیبت مه کوئ نو غیبت اله راځي چې اول بدګماني وکړي بدګمانۍ په نتیجه کې پلټنه او تجسس شروع کړي تجسس در وروسته بیا د هغې غیبت شروع کیږي هر مجلس کې د هر چا سره چې کینې د هغه سړي غیبت کې نو د سوء ظن د بدګمانۍ پ فنتيجة كي إنسان بدري قسم جناونه كي مبتلاش ياو دزلمه ما فرابه تباني شاخ بدجماني داغا فزره كي رازي دا صرف ستا بدجماني دا جنا دا دامكوا او دا دين اعظم بيا جنا اغدا چه دا داغي بدجماني فمقتضاباني تا دا خلي خبري وكي اغا خلقو تاوهي نو دا غيبت شه او بیا دا غیب مختزابانی تا اغا پسیش یو پلتن شروع کی نو دا زل گنا دا بدن و دا دمون گنا او دا جب گنا ورونو اللہ رب العالمین وای ایوحب واحدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو تاسو که یوسو خوخ دانی چی دا خپل رور چی اغا مل دی پرود دی تا تا او تا چاپیر دا غیب وخی خوری دا خوخ گنی وی داخل تاسو بد گنه نو عین شکل چه داستا و رور عزر نده لکه آغا چه مدی او داغا غیبت کول لکه تا چه داغا وخی خوری الله رب العالمین دغه مثال در دیر شناعت بخاطر چه داغا غیبت دوم را شنیع کرده بد کرده چه مون داغی نکرکه و کو لکه دا مسلمان مل رور مسلمان وخی چه خوری بیا الله وی واتقو الله ای مومنانو دا الله نووری گی إن الله تواب الرحيم الله توبة قبل أنك ورحيم زاد دي مناسة توبة وباسي كواسا فوري من ندا كارونا شوي يو إنسان دا عادت لري فطرت كي داغا فراتلي چي عرشا باني بد گمان كي داغا پا خبر باني بد گمان كي داغا پا كردار و فعل باني بد گمان كي رازة دنن نتوبة وباس رب العالمين توبة قبلي دي نتيرشا چا پاسي تجسس مكوا او دارانگی دا چا غیبت مکوا ورونو دارانگی نور دا غسی عدالله و سنت که نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین منی کلیو چی بل رور مسلمان باندی بدگمانی وکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا به حریر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے بخاری و مسلم روایت کلی دے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث خلقو ای مسلمانانو زان و ساتی دگونانا زان و ساتی دگونانا فا این نظرن اکذب الحدیث گمان چی ده دا اکذب الحدیث ده یا خو مانا دادا چی و انسان پا خبرو که دروغ وای داغی دروغ و ندابت گمانی دیر دروغ دی او یا مانا دادا چی دروغ و باری چات سون گنا ملاوی گی دا اغینا پا بدگمانی که ده تا گناه دیره ملاویگی او بیاوائی ولا تجسسو حدیث کم دا اغیبانی مرتب کلی تجسس مکوی او حسد مکوی یو بل سرا بغز مکوی یو بل سرا ولا تدابرو یو بل تشاگانی مالوی وکونو عباد الله اخوانا تاسو شی دا اللہ بندگان ورون ورون شی مانا دا شیان چی ذکر شو دا د انسان په ورورولۍ کې رکاوټ پیدا کوي ستا او د هغه ورورولۍ ختمیږي ستا او د هغه مینه محبت ختمیږي ولې ته په هغه بدګمان یې ستا زړه هغه ته غوټن دی هغه ته صفا نه دی نو هغه ورورولۍ چې زموږ نه مطلوب د شریعت یې موږ نه غواړي هغه په دې سره ختمیږي مینه محبت ختمیږي تعاون یو بل سره ختمیږي صله رحمي ختمیږي نو د دغې اسبابو نه نبی علیه السلام موږ ملکۍ چې تاسو بدګماني مکوي تجسس مکوي یو بل سره حسد مکوي یو بل سره بغض مکوي نتیجه بسوي وکونو عباد الله اخوانا شي یو بل سره د الله بندگان ورونه ورونه جوړ شي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې شریفین طواف کو او کعبې سره خطاب کوي ورته وایي ما اطیبک و اطیب ریحک سمرا خيستي و سمرا كل بوي خوشبوي لري سمرا عظمت لري ما اعظمك و اعظم حرمتك سمرا لوي حرمت لري چه يوم مسلمان تستا بحرمتي جائز ندا خواو رأي كعبي والذي نفس محمد بيده زماد فأغزاد قسموي چه ده نبي صلى الله عليه وسلم روح ده غفلاس كده لا حرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ده مؤمن حرمة ده الله فولان دي باندي ستا ده حرمتنا دير لوي دي ستا پشان کی گستاخی ستا بی حرمتی حرام دا خود مومن بی حرمتی ستا دا بی حرمتینم دا اللہ پروڑان دی باندر دیر عظیم دا داغد دا مال بی حرمتی و داغد دا وین بی حرمتی وان یزن به الا خیرا او دا چی پاغبانی دی گمان وکلشی مگر دا خیر گمان دینا معلومی گی چه ده مومن بانده بدگمانی پا نتیجه که داغه بحرمتی ده داغه ده حق پای مالی دل دی او ده مومن بحرمتی ده کعبه ده بحرمتی نده اللہ پرانده بانده دیر لوی ده دارنگی ده عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنو حدیث ده دوائی نبی صلی اللہ علیه وسلم فرمائی دی يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبا اي اغا خلقو چه تاسو پا جبا إيمان راوله ده خزلت الاساسو إيمان داخل شوه نده لا تغتاب المسلمين ده مسلمانانو غيبت مكوي ولا تتبعو عوراتهم داوي ده پتو عيبونو اتباعو پلتن التجسس مكوي ولي چاچی دی یورور مسلمان دا عیبونو پلتن شروک لا اللہ رب العالمین با دا عیبونو خلکو تا وخی کاغا پا کور کی دا ننم بی اللہ بی رسوا کی الجزاو من جنس العمل تا چی دا خبر رور عیبونو پسی کی گی اغا خلکو تا خیر رسوا کی پلتن کی رب العالمین با ستا عیبونو اغا خلقو تا رسوا کی کتا دا کور پا منز کی هم ویستا رسوایی با اللہ رب العالمین خلقو تا وکی ورنو فکار دا چه مسلمانان پا نور مسلمانانو باندی دا بدگمانی لارا و دروازه بنده کی هر اغا فعل ستا یستا قول چی اغا دا دی سبب گرزی چی دا نور مسلمانان پا تا بدگمانی وکی باید تا وضاحت وکی چه اغو استاده ده قول و فعل پو وجبان اغی گنانگار نشی قصه و او ری حدیث و او ری ده نبی صلی اللہ علیه وسلم یوز الخوب نبی صلی اللہ علیه وسلم اغا معتکف ده پو جماعت کی مسجد نبوی کی ده ده بی بی صفیه رضی اللہ تعالی عنها اغا ده تدشپی رالا و دی سر ملاقاتو که و ایزور سر یوسو ملت سو نوخ کی ناستم خبری مور سر وکلی بیا پاسی ده ما کور تا روانه دلما نبی علیه السلام ما سر پاسی دا و ما سر روان شد داغوی کور لگولان دیو نوائی چی ما و نبی علیه السلام پلار که روانی اشپا دا یو دو کسان دانسوار و نزمین پا خوابانی تیره دل نو کل چی دی دوارو نبی علیه السلام ویلده نو اغوی لگ تیز شو اغا قدمونه تیز کل نبي عليه السلام ورتو فرمائل على رسلكما إنها صفية بنت حيي ايد وخلكو أرام شيء تيز مزي دا صفية دا حيي لرد چه دا زما ببيدا نبي صلى الله عليه وسلم دا دي علاج كي چه زمان دا دي دو كسان چه نبي عليه السلام دي ورسره يو زنانه دا ودشتي روان دي دا دو انسانان دي دا دوی پزلكي تهمت را نشی، شبه را نشی چی را داخل نبی علیه السلام سر زکی اگوی بدگمانی ونه کی نورتوی ولا پام کوی دا زمان بی بی صفیه دا اگد ولوی سبحان الله یا رسول الله تا بانی من بدگمانی کو نبی علیه السلام ورت فرمایی این الشیطان یجری من الانسان مجر الدم انسان دا شیطان دا انسان پا جسم کی دوینو د فرغونو کی گرزی اف خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا او قال شرا زویر دم چې شیطان تاسو په زړونو کې یو سب بدګمانی وانه چی یا شر وانه چی نو زکه می تاسو ته دا ویل دا زمون د فار درس دی ورون چې هر هغه شی چې ته پوښ چې دا خلق ته په دې سره یو شوبه پیدا کیږي دغه وضاحت وکا بیان وکا چې دا ورونه په ګناه کې واقعی نشی رونو بدگمانی علماء کرامو دری قسمت تقسیم کرده باید دی بانی زن پوی کو یو بدگمانی دی اللہ باندی بدگمانی که ولو انسان دی حتی ورسیگی چی پا اللہ باندی خدا نخواست اگه بدگمانی وکی کله کله انسان د الله د رحمت نه امید شي هغه ته قنوت وای او کله دې نتیجې ته ورسیږي ځان له ناامیدي نه بلکې په خوله باندې داسې خبرې وکړي چې الله باندې بدګماني وي هغه تکلیف کې وي مشقت کې وي فقر کې ډېر سخت درجې ته ورسیږي مریض دی کې ناامیدي ناامیدي نه وروسته ووایي چې یاره د الله لکه زما او د فلاني منځ کې خدا نه خاصه عدل نه کوي هغه ته دا ورکړل دي ماته اندې راکړلي هغه له صحت ورکوي ما ده دا په الله رب العالمین بدګماني ده دا کفر درجې ته رسیږي چې انسان په رب العالمین باندې بدګماني وکړي یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه او دویم قسم بدګماني هغه په مؤمنانو او بریاو خلکو باندې چې انسان صالح سړی دی بری سړی دی هغې باندې هېڅ قسم داسې دلایل د شبې او د ریب او د شک نشته او سره د هغې ته په هغه باندې بدګماني کې نو دا هم کبیره ده د کبایرو نه څومره کرتې په بدګمانۍ باندې څومره فسادونه مرتب شوي دي څومره د هغې تجسس او غیبت په نتیجه کې هغه وینې تو شوي دي مالونه ختم شوي دي کورونه وران شوي دي نو ډېره بده نتیجه لري او یو قسم بدګماني ده چې هغه په اهل الشر والفساد یو انسان پیشه دغه ده چې هغه چرسی دی بنګي دی ډاکو دی غل دی مونځ نه پیژني نو د هغه دلایل په دې باندې موجود دي چې دا سړی هغه د شر والا سړی دی فساد والا سړی دی دومره کې چې ته خیر پیژني نه نو ده باندې بدګماني ده بدګماني نه ده دا یقین ده چې ټول خلکو ته معلوم ده چې دا سړی بد اخلاق سړی دی کردار خراب دی هغه غل دی ډاکو دی نو ده باندې بدګماني د دې دپاره چې انسانان د دې نه ځان وساتي او ده سره بغض وکړي دا قسم دا جایز ده چې یو انسان د هغه ظاهر حال دا دی چې هغه د فساد والا سړی دی د شر والا سړی دی خیر چېرته په عمر کې پیژني نه جومات نه پیژني مونځ نه پیژني الله نه پیژني نو هلته بیا سړی نه وایي چې په ده باندې م ښه ګمان کوي څه ښه ګمان پرې وکړو کوم ښه کارونه یې کړي دي ورونو الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې هغه عظیم آداب چې رب العالمین موږ ته ښودلي دي په هغې عمل وکړو هغه اسباب چې هغه زموږ استاسو په ورورولۍ مینه او محبت کې د هغې رکاوټ پیدا کوي د هغې نه موږ او تاسو وساتي چې یو عظیم سبب د هغې نه هغه سوء الظن بدګماني ده په ورونو باندې اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد محترم مسلمان ورونو دانه چې مونږ باندې بدګماني هغه حرام ده چې وکړو د هغې په مقابل کې چې هغې ته حسن الظن وایي ښه ګمان کول دا په مونږ واجب دي چې په خپل مسلمان ورور باندې ښه ګمان وکړو سلف وایي وایي چې ستا د یو ورور د خولې نه یو کلمه وتي هغه په شر باندې مه محلولوه تو پورې ته هغه د خیر باندې حمل کولی شي ځینې نور وایي و خپل ورور خبرې او یا د هغه فعل لپاره اویا اعذار طلب که چې دا عذر به یي دا به یي دا به یي که بل فرض هېڅ عذر پیدا نه کړي زړه کې ووایه چې یاره یو عذر به لري خو ما ته به پته نه وي یو عذر به لري ما ته به پته نه وي په دې سره تا خپل نفس مطمئن که ته په راحت کې پرېوتلې خپل کارونو ته ته وزګار شولې خپل عبادت ته خپل طاعت ته خپل تجارت ته خپل کار ته او که ته بدګماني شروع کړې نو خپل کارونه دې پرېښوده ایله به درپسې تجسس به کوې فکر به کوې سو خپل ځان به په اور او جهنم کې په دنیا کې ته به سوځي او د بل چا فکرونه به کوې راځه دا خپل ځان مطمئن که خپل راحت بال ستا د زړه اطمینان په دې کې ده چې بل چا پسې هغوی باندې ښه ګمان وکړه خپلو کارونو ته ته متوجه شه ورونو حسن الظن دا د اسلامي اخلاقو د اصولو نه یو عظیم اصل دی دې باندې ډېر مصلحتونه مرتب کېږي نو حسن الظن دوه قسمه دی يو الله رب العالمين باندي حسن الزوان ايو بخبل المؤمنان ورونو باندي حسن الزوان ورونو الله رب العالمين باندي حسن الزوان دادي چه اغيب نتيجة كي نيك عمل راشي يو غرور دي ورونو يو سلا دي ويا الله غفور الرحيم دي فالله باندي اميدونا كي خداغي فنتيجة كي نيك عمل نكي جمعات تنرى لمنزو كوي زلمي صفا دي الله غفور الرحيم دي روجا ونسا ويا الله غفور الرحيم دي صدقة وركا نديت وي غرور دا شيطان دو ككلي دي داغ حسن زن ندي علماء وي كدا فحسن زن كي صادق وي ندب داغي فمطابق نيك عمل كلي وي حسن زن دادي چيتا منز كي روجا نسي حج كي زكاة ور كي نيك عملونا كي بيأفو الله باني خبو من كي چه الله بمانا قبول كي الله بمانا جنت را كي الله بزما قناونا ماف كي فاس تدينا چه تخ عمل وكي نيك عمل وكي نحسن الزوان كي كتا صادقي فالله باندي داخي مطابق نيك عمل بكي خ عمل بكي او عمل نوي او انسان وي الله غفور الرحيم دي دي تا غرور وي شيطان دو ككلي دي قرونو كإنسان فخبل جون كي هر قسم سخت مرحلة ورسيجي بايد اول خدا دا دالانا ناوميد نشي دالله دا رحمتنا دالله دا رحم ورحمتنا ناوميدي مسلمان تا جايزة ندا چيغا ناوميد شي او پا هر حالات كي تبا ياد الله باني خقو من ولري الله رب العالمين باني خقو من وكي چيغا ما باني خير دلري تا تا هر قسم مشكلات دنیا كي راشي قرضدار شي فقر راشي مرستي راشي سخت حالاتو كي گيروي پا دغي سخت حالاتو كي بفا الله باني خقو من كي چه رب العالمين زما خالق ده زما رزق ده ما باني دخبل مورو پلارنم دير محربان ده ما باني خير دلري زبا دي نفويگم الله رب العالمين پا دي فويگي تاستا يسو مثالو ندركم ايوب عليه الصلاه والسلام الله رب العالمين ورباندي ابتلاء را واستلا ده الله پیغمبر دي الله تنجدي دي ولسكالا تلسكالا دغس مرزكيگي چه هز سوق دغه خواته نه پاتيكيگي ټولته خوارو شو یاران دوستان خپلوان یو خزه ور سره پاتيكيگي د ايوب عليه السلام هر څه ضعيف شو کمزور شو بدن کمزور شه طاقت کمزور شه و یو شیده چی همیشه پا اگه که قوی کی گی زیادی گی اگه حسن و ظن بالله پا الله بانی خگو من چه رب العالمین ما بانی ده خیر اراده لری بد اراده نلری نو اگه پا نتیجه سوا رب العالمین وای ما چی سا اهل تیغه سوا غمیم وافز که مالونمیم وافز که صحت میم ورکه او نتیجه که وای اینا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب من دا صابر بنده من دا که ولس کالا یو کال ندوان ندرین نلس نه کماو تاینو خدا نخسته خودکشی به انسان وکی خواقه پا الله بانی حسن زن پا داغی حالاتو کم لری چی رب العالمین پا ما خیره دا لری نتیجه دا وچی الله اغا مشکل ورن پورتا که نمون تم الله رب العالمین وای اما یجیب المستر اذا دعاه سوق دی چی دا مستر سری دعا قبلی کلا چی ور رو بلی تا مستری تا تا مشکل رسیدلی دا مریستی رسیدلی دا فقر راغلی دا قرضداری نو مستر حالات داغه دعا سوق قبلی چی کلا رو غری یو رب العالمین او که دعا کلا لاسونه پورتا که تزرع او که عاجزی او که اللہ نو غوالا چی اللہ ما تا تکلیف رسیدلی دا تلا دا دمانا لریکی ابراهیم علیه السلام پور که دی واقعا ناومید نده پر رب العالمین من حسن زن لری اقا ور ور تسالیم که یا الله ور تنجات ور که یونس علیه السلام پا بحر که دمائی پا گیرده که دخو الله ولی خگو من لری سبحانک لا اله الا انت اینی کنتو من الظالمین اقا ناومید نده ده الله ده رحم نچی ده ده بحر ده ده تورتمونو نا دمائی ده گیرده نبا اسما تنجات سکراکی رب العالمین براکی پا اقا خگو من لری نبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق چې کله په غار کې دي ابو بكر ورته وایي یا رسول الله مشرکین دا ورسېده که چې ته خپلو خپو ته وګورې نو موږ به وینې رب نبي صلى الله عليه وسلم په خپل رب باندې ښه ګمان لري وارتوى يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ستاف أخذوك سانو باني سقو ما عندك رب العالمين درين دي رب من تنجات راكي دارنجي نور دا غسي مثالو نورونو شهر قسم مشكل سبب إنسان جيرشي دنيا أسباب قتشي أميد ينوي جدينا بخلاصي جم بلاسون أسمان تفورتك رب تفورتك خاكو مان وكف رب العالمين باني چما باني خير دلري زنفو يجم ديكي زما خير دي نوغيف نتيجة كتاتا الله رب العالمين مشكل دي حتم كي مالستيا دي لري كي قرزونا دي خلاصي دي دغي مشكل ندي وباسي ورونو الله رب العالمين دي بمتا توفيق راكي چه فرب العالمين باند خاقمان ولرو فاقبل مسلمانانو نيكو خلقو رونو باند خاقمانو نولرو او اغا بدگماني چه اغا گنا دو اسم دو داغي فنتجة کی انسان دري قسم گناونو کی مبتلا کیگی داغي نمونتا نجات راكي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين وعن الخلفاء الاربعه المهديين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.